Baada ya hapo, tutaingia katika kuelezea baadhi ya mambo kulingana na pengele vya mhadhara wetu baada ya utangulizi. Ilikuwa ni kulielezea au kuielezea anwani yetu, na maelezo hayo yatosha kwamba anwani yetu sisi ya mhadhara wetu ni malengo mazuri katika kuwaradi. Kuwaradi manake ni kuwajibu, kuwaradi manake ni kuwazuia, kuwanasihi, kuwashika mikono wale wanaofanya ilhadi katika majina ya Allah. Na mulhid ni al-adilu ala al-haq al-mudkhilu fihi ma laysa fihi, wanasema ulama. Al-mulhid ni yule al-adilu anayekwenda kombo na haq, au akaingiza katika haki yale ambayo hayamo katika haki, huyo ni mulhid. Na wengi wake ni mulhidun au wanaitwa malahida. Na ilhadi yaweza kuwa katika dini kwa ujumla, au ilhadi yaweza kuwa katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, au ilhad pia yawezekana katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi ameeleza maana ya ilhadi katika majina ya Allah kwa ufupi. Naeleza kwamba ilhadi katika majina ya Allah ni kuwataja wale wanaoabudiwa kinyume cha Allah kwa majina ya Allah, kama vile walivyotajwa Lata min al-ilahi, katajwa Uzza min al-azizi, Manata min al-mannan na wengineo. Hii ni ilhadi ilifanyika na makufara hata wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina ya pili ya ilhadi ni kumtaja Allah kwa yale ambayo hayalingani na Allah subhanahu wa ta'ala, kama Wakristo wanavyomwita Allah ni baba, mwita Allah ni baba, au akaitwa si Yehova. Kadhalika wana falsafa wakaita ni illatu fa'ila, wengine kwa kizungu wanaitwa natural power. Kuna kitu kinaitwa natural power, kuna power ya asili ndio inotendenwa, inoathiri. Hii ni ilhad, hakuna natural power, Allah ana majina yake. Ilhadi anaitaja al-Imam Ibn al-Qayyim katika maana ya tatu ni kumsifu Allah, wasfuhu bima la yaliqu bihi, ni kumsifu Allah kwa yale ambayo hayalingani na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tutakavyoona, majina yote ya Allah yametolewa ni mushtaqqa min as-sifat, majina ya Allah yote yamechomolewa katika sifa, yametoholewa, yamechukuliwa katika sifa. Na utakuja kuona kwa haraka kabisa kwamba hiyo ah au huwa au sukadha si katika majina ya Allah. Ukiwauliza hata wao huwa wanajigamba sana wanajua lugha, lakini hamna lugha wanayojua, waongo. Hamwezi kujua lugha kuliko Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamwezi kujua lugha kuliko masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamwezi kujua lugha nyingine kuliko Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Nimeruka nimekwenda kwa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, kuna bwana mmoja alikuwa akimnakish Ibn Taymiyyah, anamwambia yule bwana, wakati anataja makosa ya kilugha ya Sibawaihi, imam katika lugha, Ibn Taymiyyah akamwambia amekosea Sibawaihi zaidi ya makosa 80 au 70, huyajui wewe wala hayajui Sibawaihi. Fanya mchezo na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ni bahar katika ilmu, hakuna sufi yoyote anamweza Ibn Taymiyyah kwa lugha, si katika zama zake mpaka leo, ila antakuma saa insha Allah ta'ala, nani anamweza Ibn Taymiyyah? Watu wanajua lugha kwelikweli, aima wa lugha wako kina al-Imam Ibn Hisham. Huyu ni mwanachuoni wa lugha, alafu ni ahli sunna wal jamaa. Nani anamweza Ibn Hisham? mwenye katuru nada, mwenye kadha, ambao wao wenyewe wasomeshana vitabu vyake na wengine wavishindwa kuvisomesha. Utakuja kuwa hawa wakawa wakasimama na kudanganya hadhira. Kwa vile wameokota pale na degi ya sujua manati, kwa lugha kwetu inaitwa makubwiru, mikaa mbele kwa unapiga tu watu, nini? Ndio elimu gani iliyozungumzwa hasa? Mtu akatia mwembe, sijui huyo mubtada, habari yake mahdhufu asluhu. Naweza kuuliza mal farqu baina asluhu wa taqdiru? Naweza kujibu au uone kwamba kwa sababu yule Sharif Beidh ana maneno ya matusi sana, wanasema msibabaisho na mashehe wa Saudia wenye ndevu za kufagia. Yaani wao wakiona kama vile watu wao ndio wamesoma sana ndio wanavyojidanganya, lakini tazama Allah alivyowasalitisha. Wakizungumza ni porojo tu, hata ujui alisoma. Yaani wanza huyu alisoma kweli huyu? Sasa tukirudi al-Imam Ibn al-Qayyim anaeleza kwamba katika ilhadi ya aina ya tatu ni kumsifu Allah kwa yale ambayo Allah ametakasika nayo. Nimesema majina ya Allah yote yametoholewa, mushtaqqa min sifati Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mlango wa asma na sifati ni mlango unakwenda pamoja. Jambo la nne analitaja al-Imam al-Qayyim ni ta'tili al-asma am ma'aniha, ni kuatilisha majina yale maana yake. Majina ya Allah yote yana maana, majina ya Allah yote yana maana. Tukao litaja kwamba hili limethibiti katika majina ya Allah, kwa sababu kanuni msingi kabisa kwamba majina ya Allah ni tauqifia. Majina ya Allah ni nini? Tauqifia. Wale wanafunzi wanajua, kwa maana majina ya Allah ni lazima yathibiti kwa kitabu kutoka kwenye Qur'an au sunna iliyosahihi. Limadha? Sasa majina ya Allah amejiita Allah mwenyewe, si ndio? Wewe utajuaje kwamba Allah kajiita jina hilo? Ni lazima akueleze Allah mwenyewe, atueleze au kupitia mtume wake ambaye yuamzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana majina ya Allah ni tauqifia. Ongeza hapo, kwa kuwa majina ya Allah amejiita mwenyewe, sama nafsahu, majina ya Allah sio makhluqa. Na ndio maana huwa sengine vitabu hizo kwa vibeba alafu vitumi, napata tabu sana mimi wakati mwingine. Lakini al-Imam Ahmad amewajibu Jahamia, sababu Jahamia ndio wanamsimama kwa majina yameumbwa kama vile Qur'ani ni kiumbe. Madamu jina kajiita Allah, sama nafsahu, na maana Allah alizungumza hilo jina. Kwa jina ni sifa min sifati Allah, sio nini? Sio makhluqa. Tukienda na hii misingi utaona raha, alafu utakuja kwenye ile aninul maridh wanaoisema, kule kuulia au kuugua kwa mgonjwa. Sharifu Sayyid Ahmad Alwi al-Badawi yanasema aninul maridh ni ismu min asma'illah. Ni kweli kuna hadithi ya kutungwa yasema hivyo, na Sharifu kwa kuwa si mtu wa elimu, japo ajisifu mwenye elimu tunayo, dufu tunalo na zefe tunayo, pilau twala na elimu pia tunayo, ajisemea tu maskini. Sharifu asema eti ile hadithi ni an Abi Huraira, aski tuko hicho, lakini kanukuu kwenye majalla ya Manara iliyotoka Misri. Bwana mmoja alisema hadithi ile rawahu Muslim an Abi Huraira, ndio maana wao wakanukuu. Na yuko bwana mmoja pia hapa, naye pia katoa makala pia, naye kanukuu hivyo hivyo. Na bwana mmoja ana makala yake, anasema lil amana hadha al mawdu manqul wa kadha, bwana mwenyewe pia amesema an Abi Huraira, yani waongo, lakini hadithi hiyo ipo katika musnad ya Firdaus, ameitaja al-Imam al-Dailami, lakini pia hadithi hiyo ipo katika al-Jami' as-Saghir, ameitaja al-Imam Suyuti, na yeye ameiegemeza kwa Ar-Rafi' Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim Ar-Rafi' riwaya zote mbili ni an Aisha. Soma vitabu vyote, riwaya zote mbili ni an Aisha, hakuna ya an Abi Hurairah. Lakini wapi na wewe unasema ni mtu wa ubwabwa mwenye ajita sharifu dua. Sasa ukishakuwa sharifu dua, mambo ya elimu si yako, fanyeni uganga. Sasa masharifu wengi waganga, agueni tu, vunjani nazi na tawassul na kadha. Sasa ukirudi anilul marid, jamani, ni nini maana yake? Ni kule kuugulia, au si mgonjwa aumwe augulia. Ndio maana al-Imamu Rutabuddin tunakuja kuona amesema anilul marid, amezihisabu za fika yani zaidi ya 20, ile sauti ya, kwa sababu wagonjwa tofautiana, huyu au mwana mtoki, huyu au mwana tumbo la kuendesha, yule au mwana kidole mdudu kaka, yule ana TB, yule ana kansa. Wewe wazania kule kuugulia na sauti ya kusikitika ya kuugua zitafanana? Hazifanani. Alafu huyu mwanamke augulia ana sauti yake, huyu mwanamume augulia ana sauti yake, mtoto mdogo aweza ugulia ana sauti yake. Kwa wanaochuoni wa lugha wamezihesabu anilul maridhi ziko zaidi ya 20. Sasa utarudi anilul maridhi, maanake ni sauti ya mgonjwa. Sauti ya mgonjwa ni makhluku au sio makhluku? Sauti ya mgonjwa imeumbwa. Sasa ukisema anilul maridhi ni ismu min asmaillah, umeingia katika ilhadi ya hali ya juu, sababu unathibitisha kwamba jina hilo au huko kungunungunika kwa mgonjwa ni jina la Allah, alafu limeumbwa, sababu ile ni sauti ya mgonjwa. Sauti ya mgonjwa ni makhluku, imeumbwa vipi iwe ni ismu min asmaillah? Meelewa mjaelewa? Meelewa? Rahisi. Kwani wafikiri wana kazi hawa? Sio kwamba eti watu hivyo twatishana tu, wakati mwingine wakivana malemba na ile saidi na sharifu. Simona pale inaandikwa sharifu of said, maanake nini? Maanake huyu nisba yake ni kutoka kwa Hasan na nani na Husein, sababu saidi kwa istilahi yao maanake kizazi chake kinakwenda kwa al Husein, japo wamekwenda vice versa wanasema ulama, sababu aliyoitwa sayyidi kule kwenye hadithi nani ni Hasan, lakini wao sayyidi anakwenda kwa al-Husayn, na sharifu maana yake anakwenda kwa al-Hasan. Ndio maana anajiandika sayyid sharif, ili mjue kwamba huyu ana nasabu zenda kwa al-Hasan wa al-Husayn. Alwi alafu badawi, kwa maana ana pande mbili, si ndio? Wale bani alwi bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alwi, hawa si ndio waloimba kwenye kasida, watu wanatawasal. Kwa umetengeneza game fulani hivi, mchezo wa kuigiza, na haikusibu nasabu ya badawi kwenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama vile ambavyo nasabu ya Shadhibi pia haikusibu, kama ambavyo nasabu ya Arifai pia haikusibu. Hai zote ni nasabu zimezuliwa, ili kwa sababu kuna watu wanaowaliwa masharifu waliwa, ili onekane waliu linasibishwe wewe na sababu yako ya nani, ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu chenye majawabu hichi kipo hapo, Dirasatu fi tasawuf ta ihsanu ilahi dhahir, ameandika huko, ametaja hizi turuq na ulama wa tarikh wote almuhaqiqun, hawa wote na sababu zao za uongo kwenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Waongo tu, lengo lao wawadanganye umma, watukuzwe, wasifiwe, wabusiwe, wainamiwe, wachukue mali za wajinga na kadha hivi. Wakifika huko wale mabuzi ya watu na makuku, basi sharifu na kadha hivi. Kidogo tutakuwa na lugha ngumu, kwa sababu ndio inaonasibu wakati mwingine. Kimsikiliza unasikia uchungu sana, unakebehi sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio. Alafu sisi tuzungumze maneno na wewe, yani ya kukubembeleza wewe nani? Yani umkibehi Rasul alayhi salatu wasallam, ufanye ilhadi katika asmaillah. Alafu sisi tuzungumze naye kwa lugha gani unataka? Kwani wewe ni nani? Nani? Ilhadi sura ya 4 tumesema ni kumsifu Allah kwa yale ambayo hayalingani na Allah. Sasa majina ya Allah tumesema yamechukuliwa katika sifa. Lakini ilhadi nyingine ni kumfananisha Allah katika zile sifa zake na sifa za viumbe wake. Hizi ni aina tano amestaja al-Imam Ibn al-Qayyim. Ukirejea maneno haya utayakuta katika Bada'ul Fawaid, lakini pia kuna kitabu kinaitwa Sharh Asma'il Husna cha al-Imam Ibn al-Qayyim. Takuwa kazi yako ni hiyo, kitabu hichi Sharh Asma'il Husna cha al-Imam Ibn al-Qayyim. Haya yameelezwa sana, hichi ni kitabu kamili, anaeleza Asma'ullah al-Husna na kanuni mbalimbali za kuwa haya ameyataja. Nukta yetu ya pili ya mhadhara wetu huu ni umuhimu wa mlango huu wa asma wa sifat. Sasa sitosoma sana vitabu kwa sababu wakati unakuwa hauruhusu, tuna mambo mengi sana ya kusema. Tukisema kila kitu tusome tuchukue vitabu tutawachosha wasikilizaji, na wakati mwingine wanaosikiliza hawataki mambo mengi. Taka nukta tu za msingi, yani huko kote shehe ulikuwa ukae darasani na wanafunzi wengine wanasema hivyo, usio mlango huu ni mlango muhimu sana, kwa sababu ni mlango wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Nilotangulia kuyasema hayo utayapata kwenye kitabu hicho, na pia kuna kitabu muhimu kinaitwa Nahjul Asma fi Sharh Asma'illahi al-Husna, kipo hapa. Pia kuna kitabu Juhud Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi Bab Asma'illahi al-Husna. Naona hicho kitabu kina kurasa takriban 1000 peji, maneno tu, maneno ya mwisho kabisa yanaishia katika peji ya 945. Humu zimekusanywa juhudi za al-Imam Ibn Taymiyyah akizungumza mlango wa asma na sifati tu. Wafiri Ibn Taymiyyah ndo kama wewe. Huyu alikusanya hii kitabu hichi ukubwa wake huu. Kakusanya maneno ya Ibn Taymiyyah kutoka kwenye vitabu vyake mbalimbali. Utaona amezungumza jambo hili, mlango wa asma wa sifati, kwa sura pana zaidi. Lakini mlango huu kwa ujumla Ibn Taymiyyah na maneno anasema, wa amma sabilu thani ila ma'rifati Allahi ta'ala ma'rifatu tafsiriya. Njia ya pili ya kujua na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ni njia au ni maarifa tafsiria yanayohitaji upambanuzi. Akasema fahuwa maarifatu asma'illahi alhusna wa sifatihi alula. Njia ya pili ya kumjua Allah ni kujua majina yake Allah mazuri na sifa zake zilizokuwa juu. Njia ya kwanza alikuwa akitaja fitra. Allah ameumba mwanadamu kwa umbile la kumjua Allah. Kama fitra ile haitofanyaje, haitobatilishwa. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Akahitaja fitra ni njia ya kumjua Allah, umbile lilosalimika ni njia ya kumjua Allah. Sasa njia ya pili akaisema hapa ni njia ya kujua majina ya Allah mazuri na sifa zake zilizokuwa juu. Bi maarifatiha, kwa kujua majina ya Allah. Wa maarifati maaniha, na kujua maana ya zile ya yale majina ya Allah. Duna alkhawdhi fi kunihi, pasi na kuingia katika kutafuta hakika na kaifia. Kwa maana tutakiwa sisi tujue majina ya Allah na maana yake, tusifanye tafwidhi ya maana. Huu ni mlango wa bid'a. Majina ya Allah hawayafasiri, wanasema hawajui maana yake. Huu ni mlango mbaya kabisa katika milango ya bid'a. Al-mufawwidha ni wale wanaoegemeza maana ya majina ya Allah kwake Allah, yani wao hawajui. Hiyo ni tafwidhu al-maana. Amma ahlu sunna yufawwiduna al-haqiqa, ile hakika na kaifia ya sifa inayopatikana katika majina ya Allah, hiyo tumwegemezea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mlango huu wa kujua majina ya Allah ni mlango muhimu sana kwa Muislamu, kuyajua majina ya Allah, kwa sababu ndio njia ya wewe kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ukayajua majina yake na maana yake, na wakati mwingine hizi sifa zina athari kwa viumbe pale inapokuwa sifa hiyo ni mutaaddi. Kimfano kisema Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ni ismu min asma'illah. Kwanza yajulisha dhati ya Allah, kwa sababu majina ya Allah ni a'lam wa awsaf. Majina ya Allah ni alam, yani ni jina pekee aitwalo Allah, kama vile wewe waitwa Muhammad, waitwa Ali, waitwa Hassan, waitwa Hussein. Hii ni ismu alam, ni ismu alam. Kwa majina ya Allah yote ni a'lam, yajulisha, yamjulisha Allah. Lakini majina ya Allah yote ni awsaf, yabeba ndani yake sifa. Sasa hizi sifa zilizomo katika yale majina ya Allah, nyingine ni mutaaddia, yani zina athari, athari yake inakwenda kwa viumbe. Nyingine yabakia ile sifa katika dhati ya Allah. Sasa mfano Ar-Rahim na Ar-Rahman ni majina ya Allah, yamjulisha au majina haya yajulisha dhati ya Allah, lakini majina haya yamebeba ndani yake sifa ya rahma, na sifa ya rahma maana yake Allah anawahurumia nani? Viumbe wake. Wa kana bil mu'minina rahima. Kwa wewe ukimjua Allah kwamba ni rahim, ukimjua Allah kwamba huyu ni Rahman, amepambika na sifa ya rahma, hapo hapo maana yake Allah anatuhurumia sisi. Kuna athari wewe ya kumwabudu Allah. Hata ukimkosea Allah, wajua kwamba Allah ni rahim, Allah ana huruma, na ameeleza kwenye Qur'an katika aya mbalimbali kwamba rahma zake zimezidi nini? Ghadhabu zake. Kwa hiyo kujua majina ya Allah ni mlango unomfikisha mtu katika kumwabudu Allah. Ukijua kwamba Allah ni ghafur, ndani yake kuna sifa ya maghfira, lakini Allah yaghfiru, Allah anasamehe viumbe wake. Ukijua kwamba Allah ni ghafur, unapokosea haraka unarudi kwa Allah, unaomba msamaha. Kwa huu ni mlango muhimu sana. Lakini sisi pia tumetakiwa tumuombe Allah kwa majina yake. Kwa kuyajua majina ya Allah ni sababu kubwa inompelekea mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haja yake kwa kulingana na jina pia la Allah. Mfano wewe wataka riziki, ni Allah ni Razzaq, ana jina linaitwa Ar-Razzaq. Kwa unaweza kwamba ya Razzaq urzuqni, kwenye kuomba unamuomba Allah kile unachokihitaji wakati mwingine kupitia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huu ni mlango muhimu kwa Muislamu kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaochuoni wameeleza faida nyingi sana, lakini wanavyosema makamu hii hatutoweza kuzungumza kila kitu. Nukta nyingine ya muhadhara wetu ilikuwa ni kutaja baadhi ya vitabu kuonyesha kwamba mlango huu wa asmaa wa sifat ni mlango umefanywa juhudi na maulama watokia mwanzo, wameandika vitabu mbalimbali. Mfano kuna kitabu kinaitwa Tafsiru Asmaillahi Alhusna ya Abi Ishaq Ibrahim Ibn Sirri Az-Zujaj. Kadhalika kuna Sharh Asmaillahi Alhusna ya Abi Al-Qasim Abd Al-Karim bin Hawaran Al-Qushayri, atakuwa sijakosea. Al-Maqsad Al-Asna fi Sharh Asmaillahi Alhusna ya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Na wako wanaosema wanaochuoni huyu Al-Ghazali, yani Imam Al-Ghazali, ana kitabu Ihya Ulumuddin, kitabu ambacho kimesheheni usufi ndani yake, na alijilazimisha na madhhabu ya kisufi kwa muda mrefu, ijapokuwa wanasema ulama mwishoni alitaraja jumlatan, na wako wanaona kitabu hichi alikiandika baada ya kutaraja, baada ya kuachana na ile tasawuf na usufi na ufalsafa. Huyo amehangaika sana. katika watu wanatoa mifano alohangaika ni al-Imam al-Ghazali, na akajutia aliingia katika ilmu za falsafa, kwa sababu huu sufi kama tunavyoona huu sufi umeingia falsafa, na maana kwa tazama kama haueleweki, kwa sababu falsafa yenyewe yatatiza, si ndio? Yani masufi haueleweki wana mambo mengi sana. Masufi wamegawanya dini katika hakika na sheria, masufi wamegawanya dini dhahiri na batin. Ukimwona shekhe wali shekhe wa tarika anakula mchana wa Ramadhani, usije ukamlaumu na kumbughudhi. Funga ya mawalii sio funga ya watu wa kawaida, hawa watu hasa wanafunga zao maalumu, sababu kuna dhahiri na batini. Funga zenu nyinyi ni maawamu watu wa kawaida, funga zenu hizi za dhahiri hizi kwa chakula na kunywa. Wameigawanya dini katika batini na dhahiri. Ndio maana ukitazama utaona kama mbona kama wana matatizo hawa. Watu ukitazama mtume naye alikuwa hali afunga, yani vipi? Falsafa na ubudha na uyonani na uhindu na uzindiki umeingizwa. Ndio utasikia huyu Said Badawi huyu aliwahi kukaa juu ya nyumba kwenye paa siku 40. Sasa siku 40 alikuwa aswali huyu. Walisa alikuwa aswali jamaa. Yaani kwa hawa na wana akili hawa. Yaani unaenda maskini zindaka imeingia, wameingiziwa vitu wakiwa ni watu, yani hawaeleweki. Hapa nipo hivi vitabu hivi vya kisufi hivi, nipe kimoja cha Sheikh Uwesi, chi kitabu kinaitwa Ajauhari Nafis fi Khawas Sheikh Uwesi. Ukisoma humu katika zile manaqib zake Sheikh Uwesi bana, kuna siku alikuja mtu kenda huko kwa shehe kaomba hela, wewe mtu akapua riali 100 akasamia asimtoshe, kama sana kuelekeza nenda kwa walii Sheikh Uwesi, kifika huko yeye atakupa na mali nyingi, akamwongeza 400 ikawa 500. Huyu bwana kama Sheikh Uwesi, sasa mimi naona hizi hela kama nitapanda jahazi kurudi kule mabaharia watazichukua hizi. Sasa shehe, mimi naomba ile nyumba yangu itoe kule niletea. Wallahi huyu bwana kaandika, anasema nitakuja kuwasomea kesho, kesho ndo nitaka nitabahari na masufi kidogo. Sheikh Uwesi akaichukua nyumba pa akaileta pale, yule bwana akaingia na hela zake riali 500. Yani ukisoma utaona hizi hawasi za hawa mabwana zimemzidi rasuli, yani sijui kwa kiwango gani. Ndio hii, yani ni watu usiokuona. Huyu bwana kaandika mwenyewe kitabu, sisi tunacho alhamdulillah, nitakuja kuwasomea. Si hivyo tu, Sheikh Uwesi anakwenda apita kwa muridu, bwana vipi, aenda mjue kuna muridu kafa. Ah, na anakupatia habari, ambia Israeli kaja tu kanaambia kuna mtu kafa. Imo bio. Mtu siku saba hajala. Siku saba hajala. Una kama vile hawa watu wana sababu waliingiwa. Ndio maana wengine siku 40 walikuwa hawaswali. Yaani kama vile hawaelewi sasa kuna Mungu au hakuna. Haya. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia huyu al-Imam al-Ghazali, wanasema hichi kitabu aliandika baada ya kuondokwa na ile falsafa. Na akaandika kitabu hichi Al-Maqsad al-Asna fi Sharh Asma'illah al-Husna. Ukienda humo huwezi kutaaha. Huwezi kutaaha. Lakini al-Imam al-Baihaqi huyu ni mshafi'i pia ana kitabu. Ana kitabu al-Imam al-Baihaqi kinachoitwa Al-Asma'u wa Sifat. Al-Imam al-Baihaqi ana kitabu takriban volume au mijalladi mitatu kizungumzia jambo hili. Huwezi kukuta hawa ni maulama wa kishafi. Huwezi kukuta hawa wanajinasibisha na ushafi uongo. Watu hawana ushafi, hawa mashia. Masufi asili yao ni ushia. Na utakuja kuona hadithi ya Aninul Maridh inakwenda kwa Muhammad Jaafar Sadiq. imenasibishwa huko kwa imamu wa kishia, wala haikufika kwa mtume sasa. Na tutaiona vitabu vya kishia vimeitaja sana aninu maridhi. Lakini kitabu muhimu sana kwa mimi nilivyoona kwa kisasa ni hichi kitabu ambacho niko nacho, Juhudi Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Hicho ni kitabu mashallah, kitabu kimeeleza mambo mengi sana. Baada ya hapo tuingie katika madhhabu ya ahli sunna katika mlango wa asma wa sifati kwa haraka haraka. Kama tulivyosema, lengo ni kuelimisha watu. Hatuendi tu kule kwa wale mabwana, tumewaika sababu kuna siku ya kesho. Siwe na haraka. Siwe na haraka, taka tuelimishe watu au tuelimishane hata sisi. Unaweza kuhukumu tu. Haihitaji elimu nyingi. Ukijua hii misingi unajua kabisa hili sio jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu katika misingi ya kuja jina la Allah ni moja, mbili, tatu. Ndio maana tumeanzia huku kidogo kwa umoja wa uvumilivu. Leo kuna wengine wana siku ya leo tu, kesho wana udhuru. Ah, leo mbona sasa? Hatuwezi kwenda hivyo. Hatuwezi kwenda hivyo. Madhhabu ya ahli sunna wal jamaa katika mlango wa asma wa sifati ni madhhabu maarufu, nyinyi mnaifahamu, ni kuthibitisha yoyote ambayo Allah ameyathibitisha katika majina yake na sifa zake pasi na kufanya tahrifu. Tahrifu ni kufasiri majina ya Allah kwa tafsiri isiyokuwa yake, kufanya tahrifu. Asli ya tahrifu ni hamlul kalam ala khilafi dhahirihi, ni kuyachukua maneno kwa tafsiri kinyume na ile dhahiri yake. Ahlu sunna hafanyi tahrifu katika majina ya Allah. Soma vitabu vyote vya ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna hawafanyi ta'tili. Ta'tili ni kuondoa kwa majina ya Allah hayana maana. Na hii pia ni katika nyenendo za al-Mu'tazila. Jahamia wamekataa majina yote ya Allah na sifa za Allah. Jahamia hawakubali majina wala sifa. Lakini Mu'tazila wanakubali majina, hawakubali nini? Sifa. Kwa wanasema ni as-sami'u bila madha? Bila sam'i. Ni basiru bila madha? Bila basar. Ni alimu bila ilmu. Ni qadiru bila kudra. Hawa wameatilisha nini? Ile maana inopatikana katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu sunna hawako. Kadhalika ahlu sunna wako mbali na tamthili. Hawayafananishi majina ya Allah au sifa zilizomo katika majina ya Allah na sifa za viumbe. Lakini kadhalika ahlu sunna hawafanyi takyif. Takyif maana yake ahlu sunna hawaitakidi sifa katika zile, yani hawaitakidi kaifia ya sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kivipi? Sisi tunakubali kwamba sifa za Allah zina kaifia, zina namna. Lakini je, hiyo namna tuijua? Hatuijui jawabu lake. Sababu ili tujue kaifia kwahitaji njia tatu. Ima tuone au tuambiwe na aliyoona au aambiwe na mwenyewe au tuonyeshwe mfano. Kwa Allah hatumjui sisi kwa sababu hatujamuona, kwa maana hatujamuona kwa macho yetu, kwa hatujui kaifia ya sifa zake. Lakini Mtume Muhammad SAW hajatuelezea kwamba sifa hii ya Allah iko hivi, hajatuelezea. Lakini kadhalika hakuna mfano waweza kumfananisha Allah. Ukisema bwana mtu fulani wewe umjui, ukimtazama mtu fulani kafanana na yule mtu fulani, kwa ile ni mithli, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir. Kwa sifa za Allah zina kaifia, lakini sisi hatufanyaje? Hatujui. Kwa ahlu sunna hawaitakidi kaifia. Tukisema Allah anateremka, kwa sababu mtume kasema Allah anateremka, tutatakiwa tujue tu maana ya kuteremka, maana ya kuteremka, lakini namna sisi hatujui, kwa sababu kaifia zinatofautiana. Mtu anopanda hapa ghorofani Masjid Irshad, anapoteremka kutoka juu akaja chini, na anayeteremka kutoka kwenye mnazi, ni sawa eh? Ni sawa eh? Hapana. Hawa wameafikiana katika nini? Naitwa al-qadru al-mushtarak au al-qasim al-mushtarak. Ni nini? Ni ile maana ya kuteremka. Lakini kaifia tofauti. ndio inaitwa al-qadr al-fariq, ni kile kiasi kinachotofautisha anayeteremka kutoka ghorofani na anayeteremka mnazi na anayeteremka kutoka juu ya mlima, anayeteremka kutoka kwenye ndege, anayeteremka kutoka kwenye pikipiki, hawafanani kabisa katika namna ya kuteremka, lakini wanafanana katika maana ya kuteremka. Meelewa mjelewa? Na hailazimu kuwafikiana jina, kuwafikiana hakika. Hal ata ala al-insan حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله أمم جالية من آدم سميعا بصيرا ني الله نسمى ليس كمثله شيء وهو هو السميع البصير. Kwa mwanadamu kamuita samia mbasira, na yeye kajiita ni samia mbasira. Kwa maana yake kusikia kwa mwanadamu na kuona kwa mwanadamu ni sawa na kusikia na kuona kwa Allah? Jawabu hapana. Kuna kuafikiana kwenye maana, lakini kumetofautiana katika nini? Hakika na kaifia. Umeelewa? Usikiavyo wewe sio sana asikiavyo sisimizi. Tumeelewana? Tukisema Allah ana sifa ya uso, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Wewe uso unao au huna? Unao. Tumbiri ana uso au hana? Mtaje jinja mabovu kabisa, nguruwe lina uso au halina? Punda lina uso au hauna? Punda ana uso au hana? Sasa uso wa punda ndo sana uso wako? Lakini nyumba pia ina uso au sio? Usoni mwa nyumba gari pia zina uso bwana, fuso imeingia na uso kwa uso. Lakini uso wa nyumba au uso wa gari ndio uso wa mwanadamu? Jawabu la. Kwa kuna kuafikiana katika jina, lakini hakuafikiani katika nini? Hakika. Kwa ile al-qasim amin common factor, ile al-qasim al-mushtarak ni nini? Ni maana, lakini kile kinachotenganisha nini? Hakika. Ahli sunna hawaitakidi kaifia ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo wewe mfano utaambwa na mtu bwana, inshallah bwana, kuna kitu nitaka kukupa. Mfano kwa kitiaru na tasawara hapo, kama ni counselor labda itakuwa ni ile ya hivi, waileta ile kaifia ya kanzu bwana, nataka nikupe kanzu, labda umekutana na wauzaji kanzu. Kwa kibinadamu unawaza hapo itakuwa ni thawbul madina, wazileta zile kaifia. Sasa kwa Allah usije ukaleta kaifia, haifai. Usifikirie kaifia katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna siku moja kuna kijana alikuwa tunasoma pale timkavu, Allah yahdi, naona amekaa sawa, akauliza swali, vile Allah akiteremka usiku, hadithi kama inavyosema, mimi nikuulizwa yuko wapi nisemeje pale? Wakati ule vijana wa maskuli ya ndada wamekutana, mtu apinga pinga kwa awafanyia challenge. Yeye maskini kaona ile kaifia ya kuteremka kwa Allah, kaichukua kama vile mtu akitoka juu ya dahari ashuka chini, aliacha dahari. Naona mna nikashaleta ile. Sasa hilo epuka kabisa, yani wewe hiyo izuie, kwamba sifa za Allah, ile kaifia sifa za Allah haitakiwi hata kutasawar, kuiletea picha fulani haitakiwi, sababu wewe huijui, sio kukufuru. Halafu kwani kuteremka kuna lazimu kumfaraka? Lakini haya tuyaache kwanza. Ahli sunna wanathibitisha majina ya Allah na sifa zake, hawafanyi taharif, hawafanyi ta'til, hawafanyi tamthil, wala hawafanyi nini, takyif, wala pia hawafanyi tafwil, wanafasiri maana yake vile ilivyo. Hii ndio njia ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa ufupi, vitabu viko vingi, ukisoma kutubu bi aqida vya Ahlu Sunna utayaona mambo haya.